можа быць самым каляритным і ад таго запамінальным персонажам у беларускай майстроўні 30 гадоў таму быў студэнт журналістыкі Алесь Суша. Прынамсі, яго майстроўцы згадваюць найчасцей. Пра асаблівы Суша ў вобраз кажуць і Генік Лойка, і Сергей Кныш, і Лявон Вольскі. Суша быў у майстроўні, такі яскравы вельмі персонаж, вельмі яскравы і запамінальны. Па-першае, это быў такі выразны шляхцюк. По-другое, он культивовал такое вымовление, близкое навод до польского. Такое тяжко было нам зрозуметь раз-пораз на неподректованное в ухо. И это так само вельми уражало. Это был знаковый абсолютно постать. Цікаво, что той, кто іншим запомнился найлепей, у майстровни святился найменьш. Хоть и стало присутничал у житті гэтага руху. Суша не спяваў, не граў у спектаклях і на публічных святах далучаўся да масоўкі. Сталым наведнікам магло здавацца, што Суша тут чалавек быццам бы не пры справе, але разам з тым значны. І што ягоная значнасць раскрываецца дзесьці на іншым узроўні, у другім дне майстроўні, там, дзе гавораць пра палітыку. Знешняя нетаропкая засяроджанасць, Сушы, яго старанна прадуманыя словы і той самы шляхецкі вобраз, усё гэта разам не пакідала сумневу ў тым, што перад табой фігура ўплыву, шэры кардынал або адзін з шэрых кардыналаў маладзёвага руху. Напэўна, так яно і было, калі ўлічыць, што пазней Суша стане адным з заснавальнікаў талакі і аўтарам самых гучных талакоўскіх акцыяў, ініцыятарам стварэння БНФ, а пасля галоўным рэдактарам навінаў БНФ, чалавекам, без якога ўявіць сабе нацыянальны рух у часы перамен, цяпер ужо немагчыма. Але пачыналася ўсё з майстроўні. Про майстроўню даведаўся, калі вучыўся на другім курсе факультэта журналістыкі. Я ведаў, што некаторыя студэнты нашага факультэта, прыватнасць это ценна, Сапач, Сергей Дубавец, Ігар Герменчук, ходзяць туды. І, як я прыгадваю, у нас на факультэце нават была спроба зрабіць з удзелам майстроўні вечарыну, якую там не надта захвоціл дэканат, ну, штось такое ўсё ж такі адбылося. Пасля гэтага цікавнасць прывяла мяне на філфак, дзе я ўбачыў спеўкі Ларысу Сімаковіч, Вінцука Вячорку, якого я, дарэчы, і раней ведаў, шмат раней, таму што мы ў адным доме выраслі. Усяго ў майстроўні ўдзельнічала 9 студэнтаў факультэту журналістыкі. Герменчук, Сапач, Ефіменка, Малашэня, Дубавец, Суша, Талочка, Вашко і Вашкевіч. Я пералічваю ўсіх, каго помню, каб не памыліцца і каб той, хто памятае лепей, мяне паправіў. Кроплі ў моры. Ну, тады здавалася, што гэта не кропля, тады здавалася, што гэта ўжо сапраўдная рэчка. Калі ўлічыць, што ніякага мора, ніякай іншай нефармальнай грамадскай актыўнасці не было, дык і кропля падасца рэчкай. Іншая рэч, што вялікая колькасць нашых калег, студэнтаў, чамусьці зусім не імкнуліся далучыцца да гэтай кроплі. Далучаліся адзінкі, і не заўсёды зразумела, чаму. Быццам выбіраў іх нехта з натоўпу. Для нас гэта з кожным крокам рабілася сэнсам жыцця, а для іншых людзей сэнсам жыцця, магчыма, была кар'ера, магчыма, заробкі, магчыма, не ведаю, удалы шлюб. І нельга людзям гэтым адмаўляць. Я ніколі не быў раўнадушны да беларускай мовы і да перспектывы Беларусі, як бы гучна гэта зараз не гучала. І людзі, якія хадзілі ў майстроўню, я адчуў, што гэта мае аднадумцы. Таму цікаўнасць была прыемная з карысным, што называецца. У маёй сям'і беларуская мова заўсёды шанавалася, і я ад самага маленства, ад бацькі чуў кожны дзень беларускую мову. Іншая справа, што я вучыўся ў расійскай школе, і там былі толькі ўрокі беларускай мовы, а школьныя гады яно адчувалася, вот эта несправядлівасць, якая чыніцца ў дачыненні да беларускай мовы, але не было яшчэ дастаткова гарту, каб супрацьстаяць гэтай несправядлівасці. А майстроўскія часы гэта ўжо было шмат лепей, шмат лягчэй, таму што гэта ўжо кола людзей, гэта ўжо асяродак. Мне здавалася, што беларуская мова, якая мною была вывучана са школы, і я нават па-беларуску пісаў на уступных іспытах творчы конкурс, я потым зразумеў, што она зусім асфальтавая, і трэба яе ведаць больш глыбока. І дзеля гэтага я шмат чытаў, выпісваў словы, выслоўе выпісваў. Крыцей, трэба было, як адзін мой сябар казаў, каб адрасла барада, трэба трошкі пахадзіць няголенаму. Хто так казаў? Казаў Вісі Івашкевіч. Гэта ягонае самае ўлюбёнае выказванне пра беларускую мову. Калі хочаш вывучыць, памятай, каб вырасла барада, трэба трошкі пахадзіць няголенаму. Сістэма каштоўнасцяў, якую мы дапамагалі выпрацоўваць адзін аднаму і всім асяродкам кшталтавання гэтай сістэмы каштоўнасцяў, якраз і была майстроўня. Вот гэта самае дарагое, што майстроўні было і што прайшло праз усё маё жыццё. Ну, на дадзены момант праз усё жыццё. Ад гэтых ідэалаў я не выракся, не выракаўся, не збіраюся выракацца. На пачатку я ўжо казаў, якім запомніла сушу майстроўня. І суша запомніў майстроўню не спевамі ці маляўнічымі святамі, а тым, што рабілася там, на другім дне. А там, між іншым, фармавалася ідэалогія беларускай дзяржавы, такой, якой яна мусіла стаць у будучыні. Можна было зусім асобна любіць родную мову альбо цікавіцца гісторыяй і зачытвацца кніжкамі Караткевіча, збіраць фальклор і показкі пра асаблівасці нацыянальнага менталітэту. Але трэба было гэта ўсё здабыць, злучыць у адно і зрабіць прыдатным для сучаснага жыцця, каб паўстала і запрацавала ідэалогія. Ад яшчэ адной чарговай канцэпцыі нацыяналізму гэтую ідэалогію адрознівала тое, што яна была даступная і прывабная для чалавека з боку, з вуліцы, з іншай вышэйшай навучальнай установы. І Алесь Суша ў фармаванні гэтай ідэалогіі браў самы чынны ўдзел. Жонка можа быць адна, дзве, тры, нават пяць і дзесяць. А радзіма можа быць толькі адна. І мова беларуская можа быць толькі адна. Ёсць абсалютныя каштоўнасці, якія кожнаму чалавеку даюцца адзін раз у жыцці і раз на заўсёды. І вот майстроўня гэтыя ідэалы мала таго, што шанавала ў сваім асяродку. Яна распаўсюджвала гэтыя ідэалы і дапамагала другім людзям выбраць жыццёвы напрамак. І ў маім выпадку таксама, канешне. Усё ж такі спевы, масавыя святы, пастаноўкі спектакляў былі тады на першым месцы. Нездарма Вінцук Вячорка называе майстроўню эстэтычным феноменам. Я б дадаў і этычным, але не палітычным. У найноўшай гісторыі Беларусі за ўсё мінулае стагоддзе і да сёння мы яшчэ не мелі ніводнага выразна палітычнага феномену. Хіба што першага прэзідэнта, але пра гэта можна будзе казаць ці не казаць толькі па завяршэнні ягонага прэзідэнцтва. Што да ранейшых з'яваў, дык іх фенаменальнасць не палітычная, а якраз этычная і эстэтычная. Варта згадаць акт 25 сакавіка і БНР, каб разгледзець за імі феномен нашай Нівы і Янкі Купалы. Варта зазірнуць за дэкларацыю незалежнасці 27 ліпеня, каб убачыць за ёй феномен свядомай акадэмічнай супольнасці, мастакоўскай групоўкі на паддашку і беларускай майстроўні. Як 100 гадоў таму, так і сёння беларусаў лепш яднаюць флюіды роднасці і адзінства на сваёй зямлі, чым палітычныя лёзунгі і пратэст. Магчыма, гэта сведчыць пра няспеласць палітычнай нацыі, але ігнараваць гэтую няспеласць – тое самае, што падпісваць сабе палітычны прысуд. Колькі не разглядаю сабе кагосьці іншага, пра каго ты прачытаў у падручніку паліталогіі, колькі не заклінай сам сябе, поспеху не будзе. Беларускі палітычны феномен калі-небудзь вырасце з этычнага і эстэтычнага, але не сам па сабе на голым месцы. Прынамсі, гэтаму нас вучыць гісторыя 100 прамінулых гадоў. Ні класычны рабочы рух, ні экалагічнае забурэнне, ні нават палацавы пераварот у Беларусі не інспіруюцца. З іншага боку, дзе ні вазьмі, па ўсёй краіне сам, як той грыб пасля дажджу, вырастае краязнавец або паэт, а прагнасць да гісторыі і мовы калі-нікалі захоплівае моладзь, яднае яе ў суполкі і супольнасці, як тое было з майстроўняй. Ну, гэта дакладна не быў праект нічы, і зора, мне здаецца, тут не пры чым, і гараскопы тут не трэба гартаць. Проста гэта несправядлівасць, якая в першую чергу адчувалася ў дачыненні на беларускай мове, і вот это загніванне савецкага лада, яно рано ці позна павінна было, асабліва маладзёвым асяродку, набыць некія арганізацыйныя формы. І гэта адбылося якраз на філфаку, дзе беларуская мова – это асноўны інструмент прафесіі, і на журфаку, дзе это таксама адзін з асноўных інструментаў прафесіі. Это зусім логічна. І в тэатральна-мастацкім, дзе на творчых такіх факультэтах чамусьці вастры студэнты адчувалі эту сітуацыю, ці смялей проста былі, не цяжка сказаць, але ну, факт застаецца фактам. Просто это спело ў паветры, калі б не в этом, дык в іншым месцы это было б, калі не ў Менску, дык в Гомелі, парастак гэта дзесьці павін был прабіцца. А з іншага боку, калі знешне глядзець на майстроўню, нічога такога антысавецкага ў ёй не было. Не было, але я памятаю свята горада, і майстроўня выступала ў парку Купалы, і хтось з гледачоў сказаў, што гэта выдатна, але ва ўсім гэтым адчуваецца прыхаваны пратэст. Гэта была праўда. Можна нават падсвядома, але ў гэтым быў ну, падсвядомы пратэст, а для некаторых і свядомы, проста не на паказ. І таксама праўда, што мы не мелі нічога супраць сацыялізму. Прынамсі антыкамуністычных выказванняў мы нават у вузкім коле адзін з адным не дапускалі. Ну, не было іх. На маёй памяці іх не было. Пазней, калі ўжо Віктор Івашкевіч з'явіўся, тады было ўсё больш праўдзіва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Алесь Суша. Тады па наіўнасці браліся за такія справы, якія ну, просто не ацэньвалі, што яны не падсільныя. Але в маладыя гады бярэшся за любую нават цяжкую справу. Ну, просто не ведаеш, наколькі яна цяжкая. Але ёсць такая і пагаворка, што многія вялікія рэчы і не былі б ніколі зроблены, каб людзі ведалі, як цяжка гэта будзе рабіць. Ніхто б не взялся просто за гэта. Я думаю, што майстроўня, як Янка Запруднік назваў, ну не толькі майстроўня, а і іншыя маладзёвыя згуртаванні, якія былі ў той час, палітызаваныя маладзёвыя згуртаванні, якія былі на Беларусі, рознанапрамкавыя, стракатыя, гэты асяродак шмат паплываў на тое, што Беларусь у 91-м годзе такі здабыла незалежнасць. Я спаслаўся на кніжку Янкі Запруднік. Я думаю, што для большасці майстроўцаў гэта не было палітызаваным аб'яднаннем, для большасці прынамсі. Для меншасці гэта была і свайго роду палітыка. Увогуле ў нас усё палітыка. Пакуль тая палітыка не сфармавалася як самастойны жанр грамадскага жыцця, датуль і балет палітыка. І каляды, і купалле могуць трактавацца і трактаваліся як антыдзяржаўная дзейнасць, як пратэст, які трэба спыняць з дапамогай міліцыі. Інакш кажучы, культура, навука, мова у нас больш палітыка, чым сама палітыка. Таму вызначаць палітычнасць майстроўня не выпадае. Будуць мець рацыю і тыя, хто называе яе палітычным аб'яднаннем, і тыя, хто не палітычным. Але Суша ўваходзіў у тое кола майстроўцаў у тыя кулюары, дзе паміж іншым дыскутаваліся і непасрэдна палітычныя пытанні. Ну, чаго тут сакрэтнічаць, ўваходзіў. Абмяркоўлі самая розная рэч. Палітычная будучыня Беларусі, калі раптам сітуацыя зменіцца, ці будзе такім выпадкова спрыяльным кірунку. Там не так шмат можна было вырашыць. Можна было вырашыць, дзе адбудзецца канцэрт, напрыклад, альбо кую там насценную газету выпусціць, альбо да каго схадзіць, альбо з кім пазнаёміцца, куды з'ездзіць, якую з бібліятэкі, з аддзела рэдкай кнігі вынесці беларускае выданне, перафатаграфаваць і занесці назад, а потым раздаваць гэта ўсё чытаць. Што можа мець нейкія ўплывы, ўплывы на грамадства. Вот што абмяркоўвалася першую чаргу. Гэтыя кансультацыі, яны былі дыскусіямі на самай справе. Дыскусіямі, у часе якіх крышталізавалася пазіцыя. Пазіцыя, якую мы, як такая свядомая моладзь, як мы сябе называлі, пазіцыя, якую мы прытрымліваемся, якую мы дэманструем. Все баяліся КДБ, там, хаваліся, сакрэтнічалі, не размаўлялі па тэлефоне, толькі пры сустрэчы. Выязджалі аж за Менск, палілі вогнішча, каменні па хмызах шпурлялі, каб там ніхто не сядзеў. Зараз это просто смешна. Я думаю, што в той час савецкі рэжым быў ўжо настолькі кволы, што мы маглі б баяцца нашмат меню, но баяліся па інерцыі. Ну, это я з вышыні ўзросту цяпер кажу. Ну, ясная рэч, што там былі гэтыя паседжанні камітэтаў камсамола, там суворыя вымовы, там выносіліся за нацыяналістычныя артыкулы і так далей, і так далей. Але, ну, што там суворыя вымовы на самай справе? Ну, смешна проста. З вышыні часу натуральна прыглушаецца той страх, які перажывалі многія студэнты перад рэпрэсіўнай сістэмай 30 гадоў таму. У майстроўцаў былі важкія прычыны гэтаму страху не паддавацца. Па-першае, мы былі абсалютна перакананыя ў важнасці свае місіі, якая ўяўлялася нам бясконца большай за нас саміх. Па-другое, нас было дастаткова шмат, каб адчуваць сябе пэўнай аўтаноміяй пасярод гэтай сістэмы. Па-трэцяе, прывабным момантам у дзейнасці майстроўні было тое, што ўсё ішло натуральным чынам. Майстроўня фармавала глыбінныя прынцыпы людзей, без чаго дзейнасць у палітычнай плоскасці гэтай плоскасцю і абмежавалася б, засталася б гульнёю абмежаванага кола студэнтаў у дысідэнты ці нават якіх-небудзь тэрарыстаў, а ўрэшце знікла б бясследна, як тое адбывалася ў кожнай школе, дзе хлопцы абавязкова гулялі ў шпіёнаў. У кожным разе гульня сканчалася, але тут была не гульня. І вось гэтае адчуванне, што мы натуральныя і жывем, а не гуляемся, што гэта якраз гэбісты і міліцыянты, персанажы нейкай недарэчнай гульні, давала нам перавагу панад імі і рабіла пераслед з іхнага боку не абсалютна важным. У 1982 годзе камітэт камсамолу Беларускага дзяржаўнага універсітэту пакараў нас з Сушам суровымі вымовамі за факультэцкую насценгазету. Для мяне страшным было не гэтае пакаранне і не пачуццё віны, пра што не магло быць гаворкі, а паседжанне гэтага самага камітэту, на якім я так моцна, напэўна, упершыню перажыў расчараванне ў сістэме і яе прадстаўніках. Усё ж такі думка пра тое, што сярод камуністычных і камсамольскіх функцыянераў сустракаюцца прыстойныя людзі, жыла ўва мне да апошняга. Але на тым паседжанні прыстойных людзей папросту не было. Страшыць маглі размеркаваннем у глыбінку, але што гэта значыла для нас, якія кожны вольны дзень самі даязджалі да беларускіх глыбінак, нібы да чароўнага краю, дзе ўсё, чым мы жывем у сваім вузкім сталічным коле, было разліта ў паветры, у людзях і краявідах. Нават непасрэдныя сутыкненні з міліцыяй нас толькі спакушалі, як праверка слушнасці ўсяго, чым мы займаемся. Ірена Папуренка прыгадвае майстроўскае купалле ў Мікалаеўшчыне, на радзіме Куба Коласа, калі міліцыянты разганялі свята, самі не надта разумеючы, навошта яны гэта робяць. Я памятаю, што там суша таксама схаваўся, і мы за ім як партызаны назіралі, як там з аўчаркамі міліцыянты акружаюць і затрымліваюць моладзь, якая чамусьці тусуецца і не п'яная. Таму я думаю, што Алес Суша не выпадкова потым выдаваў Чейза, таму што дэтэктыўная аснова, у яго пэўна была от закладзена з майстроўскіх часоў. Калі Алес Суша і выдаваў Чейза, дык інтэрнэт яго з гэтага боку не запомніў дакладна. Затое два сушавы музычныя праекты «Святы вечар» і «Я нарадзіўся тут» складаюць змест соцень спасылак. Вось яшчэ адна характарыстыка Алеся ад Лявона Вольскага. Я так разумею, што ён проста ёсць такой асобай, якой часта яны мяняюцца. Нейкія там вектары асноўныя ў жыцці сыходзяць то ў бізнес, ці то ў журналістыку, ці то там нейкая, не ведаю, самакапанне, можа быць, не ведаю. То прадусарства пэўным часам быў захоплены. Чым, дарэчы, паспрыяў выхаду двух выдатных плытак «Святы вечар» і «Я нарадзіўся тут», і пачалася яшчэ трэцяя плытка, якую зараз будзе рэалізоўваць Дзіма Віцюшкевіч, хутчэй за ўсё, на вершы Караткевіч. Там недасканала запісалася ўсё, але з цягам часу прайшло ўжо больш як 7 гадоў, таму можна ўжо як архівны нейкі запіс, мне здаецца, выдаваць. Ну, это вялікая справа. Калі ідуць на бардаж і поўніць полымя прастяг, даверху мачты экіпаж цвікамі прыбівае сцяг. Давно здалася нават сталь, і толькі зараз мы памром, пад сцягам, што прадонні хваль, знікае разам з караблём. Я ніколі ў майстроўні не быў спеваком. Гэта мой недахоп. Чым мог свой час дапамагчы беларускай музыцы, тым дапамог. Я ганаруся гэтымі праектамі, якія я зрабіў. І думаю, што праект на вершы Караткевіча, мы недавно сустракаліся з Віцюшкевічам, можа, у гэтым годзе нарэшце на 80-годзе Караткевіча штосьці атрымаецца. Але, ну, на жаль, не тыя фінансавыя магчымасці зараз. Ну, ёсць такія цяжкасці, пра якія мне не вельмі хочацца казаць. У крыві краіны нашай белі прыходзіць час смяротных сноў, і нашай волі карабель няскораны ідзе на дно. І сёння ў вечны наш працяг у неба на світанні дня уздымуць нас, як волі сцяг, якога і Богу нельга зняць. На 30-е ўгодкі беларускай майстроўні Алесь Суша глядзіць быццам у двух вымярэннях – дзяржаўным і чалавечым. Мне здаецца, што найлепшым ушанаваннем гэтай гадавіны былі б якія-небудзь пазітыўныя змены, якія пачалі падбывацца ў Беларусі. Хаця б толькі ў сэнсе дэмакратыі. Летась я быў на купалле ў Вязанцы. Купалле гэта ладзяцца Дагэтуль штогод ладзяць яго ўжо іншыя зусім людзі, студэнты Універсітэта культуры. І я на гэтым купалі з прыемнасцю сустрэў некаторых майстроўцаў, которые туды таксама прыехалі, ну, праз колькі, праз 30 год выходзяць. І думаю, што ў гэтым годзе там зноў будзе купалі. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Алесь Суша. Вёў перадачу Сергей Дубавец.